Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Кошт акцый вядучых амерыканскіх кампаній рэзка знізіўся да самых нізкіх паказчыкаў з 1997 году. Падзенне адбылося нягледзячы на абвешчаную міністэрствам фінансаў праграму рэарганізацыі банкаўскай сістэмы, якая адчыняе дзверы большаму дзяржаўнаму кантролю над фінансавымі інстытутамі, што патрапілі ў трывожную сітуацыю. Індэкс Dow Jones знізіўся на 3,4%. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон сустрэнецца на гэтым тыдні ў Вашынгтоне з міністрамі замежных справаў Пакістану і Афганістану. Урад ЗША выпрацоўвае сваю новую палітыку ў афгана-пакістанскім рэгіёне. Дзярждэпартамент паведаміў, што сёння чакаецца сустрэча Клінтон з пакістанскім міністрам замежных справаў Шахам Мехмудам Курэшы. У чацвер Клінтон прыме афганскага міністра замежных справаў Рангіда Датфара Спанту. Прадагледжаныя таксама трохбаковыя перамовы міністраў. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асо прыбыў у Вашынгтон для перамоваў з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Асо стане першым замежным лідарам, хто сустрэнецца з Абамам у Белым доме пасля таго, як ён быў абраны прэзідэнтам. Чакаецца, што два лідары абмяркуюць шляхі выхаду з глабальнага фінансавага крызісу двух найбуйнейшых у свеце эканомік ЗША і Японіі. Мяркуецца, што яны таксама абмяркуюць, як пераканаць Паўночную Карэю адмовіцца ад яе ядзернай праграмы. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўрапейскага звязу Хавіер Саляна заявіў, што самым важным унёскам Еўразвязу ў абноўленую палітыку ЗША ў Афганістане будзе падтрымка афганскай нацыянальнай паліцыі. У снежні летась у складзе місіі Еўразвязу ў Афганістане было 177 чалавек. Яны знаходзіліся ў Кабулі, адміністрацыйных цэнтрах правінцыяў і ўваходзілі ў склад правінцыйных групаў рэканструкцыі. У Брытанію вярнуўся былы яе жыхар, вызвалены з амерыканскай турмы Гуантанама. Выхадзец з Этыёпіі Беньямін Махамед сцвярджае, што яго там катавалі. Ён знаходзіўся пад вартай, як падазраваны ў тэрарыстычнай дзейнасці. Махамед быў арыштаваны ў Пакістане ў 2002 годзе. Ён стаў першым вязнем, вызваленым з Гуантанама, пасля абрання прэзідэнтам Злучаных Штатаў Барака Абамы, які паабіцаў зачыніць гэту ваенную турму. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Зараз у Менску 6 гадзінаў 3 хвіліны, і я прапаную паслухаць паўтор нашай вечаровай праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага. Нагадаю, 21 лютага ў суботу ў свеце адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы. І вось у Рэспубліцы Беларусь ён адзначыўся новымі рэпрэсіямі супраць беларускай мовы і яе прыхільнікаў. Аднаго з іх сёння арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. З падрабязнасцямі Владзімір Глот. Кастуся Жуковска, координатора створаної партії «Білоруська християнська демократія», суддя Марина Дамненко покарала арештом на 7 суток. Капітан міліції Шукель, викликаний на посідження з центрального райвідділу міліції, літерально виштовхнув господаря Жуковського з будинку суду, каб вести в ізолятор відбувати сутки. Арештований тільки здолів вигукнути, що з вироком не згодне. Гонять за білоруську мову, але ми все одно переможемо. Кастусь да іншыя маладыя гамельчукі ў дзень роднай мовы ішлі па вуліцы Савецкай, каб ускласці кветкі да помніка праваслаўнаму асветніку Кірылу Турускаму. Апрача гваздзюкоў у руках яны трымалі аркушы паперы памерам 20 на 30 сантыметраў з надпісамі «Родная мова» і сінім штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. По дорозе до помника милицианты з роты хуткого реагавання полку патрульно-постовой службы областной милиции, апранутые у чорные цивильные куртки, схапили семёх удельников акции и завезли у центральный РАУС. До их долучили и двоих журналистов. У пасторунку трымали кого 4, а кого амаль 6 годинов. На усіх склалі адміністрацыйныя пратаколы за парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый, якія і накіравалі ў суд. аштрафаваная на 1 750 000 рублёў, мастак-дизайнер Марыся Тольжанкова так прокоментовала затримання і присуди. Це незаконно, абсолютно незаконно. Це суд над родною мовою. Реально, ми як громадяни мали право виказати свою думку, мали право на своє слово і укласти квітки. Поки ще не було ніде заборонено. Те, що нас затримали незаконно, не представилися, не назвалися, затягнули нас в автобус, це порушення і наших прав, і це вогулі гвалт. Що у Гомелі існують великі проблеми з белоруською мовою, показав не тільки суботній флешмоб, але й сьогоднішні судові розбори. Судді белорусской мови не ведають. Марина Домненко наагул отхилила потребування спадарення Тульжанкової вести розбор на белорусской мові, спосилаючися на тое, що у минулому годі тая писала скаргу на рішення суду по-російську. І коли дівчина увогуле відмовилася відказувати на питання, суддя обвестила перепинок, каб викликати з університету у суд перекладчика з російської мови на белоруську. Прадстаўнік беларускага Хельсінскага камітэту Алесь Яўсеенка, які прысутнічаў на разглядзе адміністрацыйных спраў за акцыю абароны роднай мовы, лічыць, моладзь трапна абазначыла праблему. Решение суда показывает все ж таки репрессивный характер нашего законодательства. Улады не перебудовываются, не глядячи на декларации президента. Проблемы мовы иснуют. У нашем полумиллионном городе нема ни одной белорусскомовной школы. Ведаю одна гимназия, 36-я, имя Ивана Мележа, и там полового класса только белорусская. С самими судами не выполняется закон об мовах. Белорусская же державная мова. Как можно отмовлять ходайництво ведения справоводства на державной мове? Марина Домненко покарала так само штрафом на 1 750 000 рублёў удельника акции Василя Токаренко. Суддя Лена Цалкова оштрафовала на 700 000 рублёў студента Олеся Вертейку, який випадково долучився до акции. Разгляд адміністраційних справ у дочиненні до сябров БАШ з Дмитра Кармазіна і Олега Рыжкова перенесений на завтра. Яны запатрабавалі адвакат. Астатнія ўдзельнікі акцыі абароны роднай мовы чакаюць позву ў суд. Вось яшчэ раз падсумую і нагадаю, што ўдзельнікаў акцыі абароны беларускай мовы на сённяшнім судзе ў Гомлі аднаго арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. Сваімі развагамі пра стаўленне ўладаў і грамадства да роднай мовы мы папрасілі падзяліцца пісьменніка Уладзіміра Арлова. На земле больше за 3000 наций и народностей. Вы только каля 200 из них створили свои державы. Мы, белорусы, сирот их. Але мы б не имели сегодня державы, как не вздолили заховать белорусскую мову. Что, як не мова, могло б объединять на початку 20-го стагодзя лепших представников нации, которые вернули белорусам годность народу державного. Что, як не мова, лучит нас сегодня, будет глядеть на свет уласными вачима. Гістарычны лёс нашай краіны склаўся так, што Беларусь не была і не будзе моналінгвістычнай. Але калі мы хочам, каб існавала наша дзяржава, мы павінны зберагчы мову. Сёння яна ў небяспецы, а значыць у небяспецы і гістарычная перспектыва Рэспублікі Беларусь. Той, хто сёння супраць беларускай мовы, той супраць будучыні нашай дзяржавы. Владимир Орлов, письменник, делился своими развагами про ставление уладу и громадства до белорусской мовы с нагоды сегодняшнего присуду удельникам акции обороны белорусской мовы у Гомли. Вы слушаете Радио Свобода. Звонки на свободу. Хотелось задать питание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио должно быть объективным. Ваши отзывы, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и прас СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з затрыманым фігурантам справы 14 Арцёмам Дубскім. Мы спрабуем звязацца з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая знаходзіцца на месцы падзеі. Вось мы чакаем сувязі, магчыма, сувязь з'явіцца на працягу найбліжэйшых хвілінаў. Ну, а зараз пакуль тады да іншай тэмы. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы, паведамляе Валер Каліноўскі. Цягам апошніх 5 гадоў Польшча застаецца пятай паводле памераў узаемнага гандлю партнеркай Беларусі ў свеце. Летась таваразварот паміж дзвюма краінамі вырас на 45% і дасягнуў амаль 3 мільярдаў даляраў. І віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў спадзяецца на далейшы рост гэтай лічбы, нягледзячы на фінансавы крызіс, які бушуе ў свеце. Андрэй Кабякоў заявіў, што беларускі бок зацікаўлены развіваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва з Польшчай і прыцягваць польскі капітал у беларускую эканоміку. На стране созданы спецыяльныя рэжымы ў відзе свабодных эканамічных зон, где польский капитал достаточно активно участвует, и мы очень рассчитываем на то, что он придет и будет в больших объемах работать на нашем рынке. Мы создаем особые туристические зоны. Мы привлекли внимание наших партнеров, что в районе Августовского канала мы ждем, что вместе с белорусским бизнесом и польский бизнес примет активное участие в развитии этой инфраструктуры. На сённяшніх перамовах з польскай дэлегацыяй Андрэй Кабякоў нагадаў, што Беларусь праводзіць лібералізацыю сваёй эканомікі і да канца 2010 году хоча прыватызаваць 500 дзяржаўных прадпрыемстваў. Спадар Кабякоў заклікаў польскі бізнес узяць актыўны ўдзел у гэтай прыватызацыі. Польский вице-премьер Вальдемар Павляк позитивно отреагировал на эту пропанову. Предпринимальники из Польши зацікавлені удельничать у приватизационных процессах у Беларуси. Мы уже маем добрые приклады таких инициатив. Мы размовляли так само про техничное супрацовництво и обмен досвидом, связанным с приватизацией. Наше агентство замежных инвестиций может поделиться досвидом и оценками разных приватизационных механизмов. Это может быть вельми цікаво и корисно для изменов у Беларуси. Менскі эканаміст Яраслаў Раманчук не лічыць прыклад польскай прыватызацыі самым удалым. Нельга сказаць, што Польша гэта зрабіла добра ва ўсіх сэнсах, таму што былі там і гучна крымінальныя справы, былі і сітуацыі, калі не было празрыстасці. Польскі досвід таксама трэба выкарыстоўваць як тое, што можа пазбавіць нас ад памылак. З іншага боку, на думку Яраслава Раманчука, пакуль сумневныя і самі пляны маштабнай прыватызацыі ў Беларусі. Днямі Александр Лукашэнка заявіў, што прыватызацыйныя працэсы застануцца надалей забюракратызаванымі і што дзяржава надалей будзе выставляць інвестарам свае 25 умоваў. Одна з самых маштабных галінаў двухбаковага супрацоўніцтва Беларусі і Польшчы – энергетыка. Перш за ўсё гаворка ідзе пра ідэю збудаваць у Зэльвінскім раёне Беларусі электрастанцыю на польскім вугалі. Абодва бакі аптымістычна глядзяць на магчымасць рэалізацыі гэтага праекту, які прадугледжвае каля 1 мільярда даляраў польскіх інвестыцыяў. Незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук мае вялікія сумненні наконт гэтага праекту. Палякі зацікаўлены, каб нешта зрабіць з польскім вуглём, таму што ў іх велізарная праблема рэструктурызацыі вугальнай прамысловасці. Калі беларусы будуць будаваць вугальныя станцыі на польскім вуглі, не выкарыстоўваючы сучасных тэхналогіяў, ну, будзе брудны беларускае паветра, а электраэнергія чыстенька будзе ісці ў Польшчу. Пра візит у Менск делегації польського уряду на чолі з міністром економіки Вальдемаром Павліком розказував Валер Каліновський. Ви на хвалях Радіо Свобода. Дзвінки на свободу. Хотілося б задати питання до директора служби. Чому так несправедливо ви відноситесь до президента? Наше радіо повинно бути об'єктивним. Ваші відгуки, питання і відкази. На вашому радіо. По телефоні і праз смс. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте смс 391-2224. 391-2224. Агляд звонков на наших хвалях трошки пазней, а зараз мы звязаліся з Любою, Любовою Лунёвой, яна у Минску на Кастрычніцкай площі. Люба, ці ви мене чуєте? Так, я вас чую. Расскажите, где вы и что вокруг вас отбывается? На Костычинской площади 9 активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» ладят пикет с нагоды солидарности с Артемом Дубским. Активист «Молодого фронта» Артем Дубский был затриман 13 лютого на белорусско-украинской мяжи. Его сняли с тягника и переправили у Бобруйский следственный изолятор. Сам Артем вымушен был отбывать покарание у Осиповичах. На его подчас отбытия покарания завели еще одну криминальную справу, поводле якой его обвинователи у тем, что он небыто вышел у интернет с чужой сим-картки мобильного телефона оператора Велком и нанес урон оператору у 3 мільйони рублів. Артем Дубський чекає суду 3 сакавіка, його будуть судити за порушення умов відбуття покарання. І йому погрожає 3 роки зневолення. Ось молоді активісти провели акцію солідарності зі своїм поплічником. І вони кажуть, що до суду вони будуть ладити час від часу такі акції, прояву солідарності зі своїм однодумцем. Треба пригадати, що менавіта сьогодні затримали ще одного фігуранта справи 14, це неповнолітній Максим Дашук, якого тепер відвезли у слідчий ізолятор, і він так само буде утримуватися за кратами, поки не буде оголошений присуд по його кримінальній справі. Люба, так, от це те, що хотів вас запитати. Акція пройшла спокійно, що робили міліціянти? Міліціянти не поспіли зреагувати на цю акцію. Двоє супрацовників спецназу міліції сиділи на лавці. Треба сказати, що тут велізний каток. І вони попросту спочатку не зауважили хлопців, а потім, видать, вирішили нікого не затримлювати. Ось акція вже у цей момент завершається. Люди подыходились, цікавились, з нагоди чого стоять от молоді люди. Я не стали уздовж цього бортика каля катку тварами до проїжджої частки. І люди доволі становче реагували на цю акцію. Я дякую Любові Луньовій. Любові Луньовій передавала з Кастрічницької площі, де відбулася акція солідарності з фігурантом справи 14 Артемом Дубським. Да, Любові Луньовій, ми дозвонилися, коли у Мінську було 18:13. Нагадаю, ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про головні події дня, які ми освітляємо у сьогоднішній програмі. Сьогодні у суді Центрального району Гомеля розглядали справи 4 удільників акції у оборону білоруської мови, проведеної 21 лютого у Міжнародний день родної мови. Одного з їх арештували, троїм присудили буйні штрафи. З 3 молодіжних активістів, яких гвалтовно забрали у війська наприкінці студеня, 2 знаходяться у шпиталях. У Мінську на Кастрычницькой площі собралися активісти молодіжних організацій, щоб виказати свою солідарність з затриманим фігурантом справи 14 Артемом Дубським. Сьогодні Мінськ навідала делегація польського уряду і ділових колов на чолі з віце-прем'єром уряду, міністром економіки Польщі Вальдемаром Павліком. Представники білоруського уряду заклікали поляків удільничати у білоруській приватизації і поділитися своїм досвідом у цій сфері. На Городинщині некоторі підприємства, не маючи грошей, змушені розлічуватися бартером за комунальні послуги. Говорить Радіо Свобода, ми протягуємо нашу програму міжнародної теми. Сьогодні міністри заміжних справ України у сябру Євразв'язу обмірковують у Брюсселі програму так званого «Усходнього партнерства». Чекається, що на саміті 19-20 сакавіка керівники Євразв'язу приймуть кінчаткову версію програми. Побач зі мною в студії глядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, добрий день. Добрий день. Ян, долучення до програми пропонується Україні, Молдові, Грузії, Арменії, Азербайджану і, поки що умовно, Білорусі. Які шанси у Білорусі, каб її запросили в усходнє партнерство? Виглядає, що великі, хоч у Брюсселі мають шма засярога на кон того, чи Мінськ фактично заслужив це запрошення. Більшість літить, що не заслужив, але більшість так само схиляється до думки, що Білорусь треба долучити, каб не як уравноважити напористість Росії в замірної політиці. Про це сьогодні виразно сказала комісар Євразв'язу по зовнішніх зв'язках і політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальнер. Політичний контекст російсько-грузинської війни, кризису і російсько-українського газового конфлікту виразно загадує нам повисити активність серед наших усходніх сусідів. Ян, а яке фінансове забезпечення пропонує Євразв'яз на життєвлення усходнього партнерства? А спочатку нагадаємо нашим слухачам, що уділ у програмі може привести до підписання домов об вольному гандлі, безвизовому переміщенні громадянів і супрацовництві в енергетичній сфері поміж Євразв'язом і зацікавленими усходніми країнами. Однак уділ в усходньому партнерстві не дає ніякої гарантії, що удільникам запропонують сябровство в Євразв'язі. Ну а коли про гроші, так Євразв'яз додатково виділить суму 600 мільйонів мільйонаў еўра на падтрымку праграмы ўсходняга партнерства на гады 2010-2013. Нагадаем, што раней Еўразіяс выдзеліў 11 мільярдаў еўра на падтрымку сваёй палітыкі сярод паўднёвых і ўсходніх суседзяў. Дзве траціны з гэтай сумы будзе выдаткавана на поўдні, а адна траціна на ўсходзе. Гэта даволі выразна паказвае расклад сілаў у Брусэлі і прыярытэты Еўразіяс у развіцці палітыкі добрасуседства. На мінулым тыдні Менск наведаў адказны за знешнюю палітыку Еўразіяс Хавьер Саляна. Ён вёў перамовы з Александрам Лукашэнкам. Ці шанцы Беларусі далучыцца да ўсходняга партнерства пабольшылі пасля гэтага візіту? Выглядае, што так. Паводле брусельскага корэспандэнта нашага радіо Ахталобіякаса, Саляна заявіў пасля вяртання ў Брусель, што Александр Лукашэнка глядзіць у бок Еўразіяса. Лукашэнка нібыта таксама прызнаўся Саляну, што Мінск вельмі занепакоены, што раз большым ціскам з боку Расіі. Паводле нашага корэспандэнта, Саляна асабіста перакананы, што Еўразіяс павінен запрасіць Беларусь ва ўсходнія партнерства, а самога Александра Лукашэнку ў Прагу 7 траўня на спатканне кіраўнікоў Еўразіяс з лідарамі зацікаўленых у праграме ўсходніх краінаў. Але ж пытанне прызнання Менскам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі можа ускладніць далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Ну, прыхільнікі далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства ў Брусэлі лічаць, што стаўкі тут занадта высокія, каб пакідаць Менск за бортам, нават пасля гэткага гіпатэтычнага прызнання. Ну, а апаненты перасцерагаюць, што калі Беларусь пойдзе на прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і апынецца ва ўсходнім партнерстве, дык праграма, напэўна, страціць Грузію. Так што сёння ў Брусэлі ёсць над чым падумаць міністрам Еўразіяса. Я дзякую. Са мною ў студыі быў аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Дарэчы, тэме дачынення ў Беларусі з Еўропай прысвечана яшчэ наша адна сённяшняя перадача. Чаму Хавьер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў. Праскі акцэнт на нашых хвалях він праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз прапануем вашай увазе форум свабоды. З водгукамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў. Сёння ў Гомелі асудзілі да арышту і штрафаў удзельнікаў суботняй акцыі на міжнародны дзень роднай мовы. Тады маладых гамельчукоў, якія ішлі ў скласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму, арыштавала група міліцыі хуткага рэагавання. З гэтай нагоды «Радыкал» піша: як нам шматразова растлумачыў ўжо спадар трусаў, носьбітаў беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусі не дыскрымінуюць. От я і даюся дзіва, дыскрымінаваць не дыскрымінуюць, а запіхваць у аўтобусы запіхваюць. Мабыць, хочуць абараніць ад народнага гневу. Наведнікі сайту працягваюць каментаваць тыдзень еўрапейскіх візітаў у Беларусь, а таксама высновы прадстаўнікоў Еўрапарламенту, якія пасля свайго візіту ў Менск заявілі, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека. Дмітрый з Менску піша: Беларусь свой першы крок зрабіла, цяпер чарга Еўразіяса. Увогуле, занадта хуткія рэформы будуць занадта шкодныя. Дастаткова прыгадаць гарбачоўскую перабудову, яе папросту не змаглі засвоіць і ёю атруціліся. Гэтаму наведніку адказвае Сергей з Наваградку. Тэорыя, што менавіта дэмакраты развалілі вялікую краіну, не мае пад сабою грунту. СССР быў банкрутам з вялікімі даўгамі. Менавіта канцэнтрацыя ўлады на працягу 70 гадоў прывяла да таго выніку. Я думаю, нават дурні вучацца на сваіх памылках. Это быў форум свабоды. Запрашаю вас далучацца да дыскусіі на нашым сайце. Нагадаю, адрас свабода.орг. А зараз да эканамічнай тэмы. Найбуйнейшы на постсавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў на 43% аб'ёмы вытворчасці. Афіцыйныя крыніцы адносяць гэтае прадпрыемства да найгоршых па выніках студзеня. Пра прычыны гэтага даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў. У студзені завод выканаў план толькі на 67%. У адміністрацыі неахвотна каментуюць становішча на прадпрыемстве. Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі. На заводзе працуе каля 1000 чалавек. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкамі заводу, гаворыць яго супрацоўніца. То мы сегодня стараемся еще две трети платить. Хоть оплачивают какой-то простой тариф. Но сами понимаете, что мы платим кредитами. Управками твердят, что спробуют потлумачить коллективу ситуацию. В четверг мы провели собрание во всех подразделениях нашего завода. Но всем же объяснить невозможно, потому что люди, конечно, сегодня и кушать хотят. У людей бешеные долги. Это потребительские кредиты. Поводы супрацовницы правкаму, проблемы на российском рынке одразу же перекинулись на Бобруйский завод. С ними сутыкнулись еще у Кастрычников. Сегодня где купить материалы? Где купить чугун? Где купить лом? Все комплектующие у нас сегодня российские. Поводы официальной информации, объемы вытворчести на Могилевщине изменшились на 59 предприемствах с 192. На предприемствах назапашена продукция на 570 миллиардов рублей. Про проблемы, з якімі сутыкнуўся Бабруйскі машынабудаўнічы завод, распавядаў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. А зараз на нашых хвалях званкі на свабоду. Святкаванне Дня вайсковай славы ў Беларусі, прымусовы прызыў войска моладзевых палітычных актывістаў, эканамічны крызіс, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Беларусі на дзяржаўным узроўні 23 лютага адзначаецца як дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл. Выказванне слухачоў на гэтую тэму. Чамусьці гэты дзень лічаць нейкім святам і гонар чамусьці прыдаюць гэтай даце 23 лютага. Розумам нармальна чалавека гэта не зразумець. Дык можа таму беларус і заслугоўвае таго лёсу, які ён мае. Хлопцы не хочуць ісці служыць у армію. Запомніла, што салідарны малады фронт. Чаму-то так? Хацелася б паслухаць яшчэ раз. На пытанне адказвае адзін з лідараў маладога фронту Павел Кур'яновіч. Калі чалавек падыходзіць па медычных паказаннях, то тады, канешне, да, гэта можна і служыць. Аднак Дмітрий Сідорук, ён зараз у вайсковым шпіталі. Ваня шыла таксама яго праблемы са спіной. Гэта зразумела, што палітычны прызыў. Калі парушаюцца правы прызыўнікоў падчас прызыва на медкамісіі, гэта неправільна. Распачаўся візіт у Беларусь урадавай дэлегацыі Польшчы на чале з кіраўніком ураду Вальдэмарам Паўлякам. На мінулым тыдні ў Беларусі пабывалі 4 еўрапейскія дэлегацыі. Каментары слухачоў. Приезжала делегация из Европы в Белоруссию и беседовали с нашим президентом. В его словах не было ни слова правды. Я лічу, што Лукашэнка ўжо даўно павінен вырашыць для сабе, чаго ён хоча ад усёй заходняй Еўропы. Ваднюк Сергей, горад Менск. Когда генсек Евросоюза Хавьер Солана приезжал и гутарил с так называемым белорусским лидером, это что, не аномальное явление? Никуда бы Лукашенко не делся. Еще немного, и он первый пришел бы просить помощи у Евросоюза. Большасць авто, телефонаў, тэхнікі быта, адзення і так далей у нас еўрапейскае. Гэта трапны і бясспрэчны адказ тым, хто цягне нас на ўсход да Расіі. Вельмі здзіўлена меркаванне Макудовіча наконт нашай апазіцыі. Што яна апазіцыя, як малае дзіця, круціцца ў ног дарослых. Хачу пачуць нешта ў адказ з боку апазіцыі. Ларліса, горад Мінск. Выказванне каментуе сябра рады руху за свабоду Алексей Кавалец. У Акудовіча баліць за Беларусь. І ён баіцца, а баіцца ёсць падставы, таму што ёсць дыктатура, якая цалкам кантролюе краіну, і ёсць апазіцыя нікчэмная, якая расхрыстана, якая ні на што не ўплывае. І тут еўрапейская палітыка, дарэчы, таму што зацягвае Беларусь у Еўропу. Наступныя выказванні на тэму эканамічнага крызісу. Кризис у нас в том, что чиновники и вертикаль растащили и разворовали все. Пока будет существовать эта власть, с кризиса нам не выбраться. Пенсии у нас малые, у меня 330 пенсии. 100 тысяч пришло платить за квартиру. А что у меня остается? Каждый день скачут в магазине цены, я могу прожить. Працягваем праграму выказваннямі на тэму Дня роднай мовы, які адзначаўся 21 лютага. Віншую вас самым істотным нашым нацыянальным святам, Днём роднай мовы. Дык працуем ж разам і просімо Бога, каб наша высакародная мова запанавала нарэшце ў нашым краі. У адрозненні ад кіраўніка дзяржавы і яго атачэння, у мяне выклікае захапленне пасол Швецыі. Яго стаўленне да нашай мовы, на яку он размаўляе чысцютка, без памылак і акцэнтаў. Дзякуй яму і нізкі паклон. Это были звонки на свободу. Нагадаю, номер нашего телефона аутоотказника у Менску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. На чарзе выпуск новинок, после его праский акцент. Вы на хвале «Радуя свобода». У Менску 6.30 у Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У выпадку прызнання Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пад сумненнем апынецца і ўдзел у праграме «Усходняе партнерства». Пра гэта заявіў Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, якая старшынюе ў Еўрапейскім звязі, на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля нарады кіраўнікоў міністэрстваў замежных справаў краінаў Еўразвязу, на якой абмяркоўваліся перспектывы «Усходняе партнерства». На Кастрычніцкай плошчы Менску 9 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет салідарнасці з Арцёмам Дубскім, адным з фігурантаў справы 14. Суд над моладзевым актывістам прызначаны на 3 сакавіка. Суд Цэнтральнага раёну Гомелю разгледзеў справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Кастусь Жукоўскі пакараны арыштам на 7 сутак, Марыся Тульжанкова, Васіль Такарэнка і Алесь Вярцейка аштрафаваныя. 23 лютага Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. У панядзелак адбылося падпісанне двухбаковых беларуска-ірляндскіх міжурадавых дамоваў пра аздараўленне непаўналетніх беларусаў за мяжой. Ірляндыя стала трэцяй краінай пасля Італіі і Нямеччыны, дзе дазволена адпачываць чарнобыльскім дзецям. Вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Даследчая група Кангрэсу США ў новай справаздачы адзначае, што болей як 12 мільярдаў даляраў амерыканскай дапамогі Пакістану не спынілі тэрарыстычнай пагрозы ісламісцкіх ваяўнікоў на пакістанска-афганскай мяжы. На думку аналітыкаў, Злучаныя Штаты не маюць усебаковага пляну вырашэння праблемы. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон сустрэнецца на гэтым тыдні ў Вашынгтоне з міністрамі замежных справаў Пакістану і Афганістану. Урад ЗША выпрацоўвае сваю новую палітыку афганна-пакістанскім рэгіёне. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асо прыбыў у Вашынгтон для перамоваў з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Асо стане першым замежным лідарам, хто сустрэнецца з Абамам у Белым доме пасля таго, як ён быў абраны прэзідэнтам. Вы слухалі навіны. У Менску 6:33 і зараз паўтор нашай праграмы, а о 7:00 слухайце «Свабоду» у наўпроставым эфіры. Вы на хвалях «Радуе Свабода» у студыі Сергій Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай ў апошнюю суботу. Нагадаю, што ў суботу 21 лютага ў свеце адзначаўся дзень роднай мовы, і вось у Рэспубліцы Беларусі адзначыўся новымі рэпрэсіямі супраць беларускай мовы і яе прыхільнікаў. Аднаго з іх у Гомелі арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Кастуся Жуковска, координатора створаної партії «Білоруська християнська демократія», суддя Марина Дамненко покарала арештом на 7 суток. Капітан міліції Шукель, викликаний на посідження з центрального райвідділу міліції, літерально виштовхнув господаря Жуковського з будинку суду, каб вести в ізолятор відбувати сутки. Арештований тільки і здолів вигукнути, що з вироком не згодне. Це його ганьба, гонять за білоруську мову, але ми все одно переможемо. Кастусь да іншыя маладыя гамельчукі ў дзень роднай мовы ішлі па вуліцы Савецкай, каб ускласці кветкі да помніка праваслаўнаму асветніку Кірылу Турускаму. Апрача гваздзюкоў у руках яны трымалі аркушы паперы памерам 20x30 см з надпісамі «Родная мова» і сінім штампам па-расейску «Запрещено», Раты у маладзёнаў былі завязаны чырвона-зялёнымі стужкамі. Па дарозе да помніка міліцыянты з роты хуткага рэагавання палку патрульна-паставой службы абласной міліцыі, апранутыя ў чорныя цывільныя курткі, схапілі 7 удзельнікаў акцыі і завезлі ў цэнтральны РАУС. Да іх далучылі і 2 журналістаў. У пастарунку трымалі каго 4, а каго амаль 6 гадзінаў. На ўсіх склалі адміністрацыйныя пратаколы за парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый, якія і накіравалі ў суд. Аштрафаваная на 1 750 000 рублёў мастак-дызайнер Марыся Тульжанкова так пракаментавала затрыманне і прысуды. Это незаконно, абсолютно незаконно, и это суд над родной мовой. Реально, мы, как громадяне, имели право выказать свою думку, имели право на свое слово и усласти кветки. Покуль еще не было нигде заборонено. То, что нас затримали незаконно, не представились, не назвались, а затягнули нас в автобус, это порушение и наших прав, и это логули гвалт. Что у Гомеля існуют великие проблемы с белорусской мовой, показал не только субботний флешмоб, але и сегодняшние судовые разборы. Суддзі беларускай мовы не ведаюць. Марына Дамненка наагул адхіліла патрабаванне спадарыні Тульжанковай весці разбор на беларускай мове, спасылаючыся на тое, што ў мінулым годзе тая пісала скаргу на рашэнне суду па-расейску. І калі дзяўчына ўвогуле адмовілася адказваць на пытанні, суддзя абвясціла перапынак, каб выклікаць з універсітэту ў суд перакладчыка з расейскай мовы на беларускую. Прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Алесія Усеенка, які прысутнічаў на разглядзе адміністрацыйных спраў за акцыю абароны роднай мовы, лічыць, моладзь трапна абазначыла праблему. Решение суда показывает все ж таки репрессивный характер нашего законодательства. Улады не перебудовываются, не глядячи на декларации президента. Проблемы мовы існуюць. У нашем полумиллионном городе нема ни одной белорусскомовной школы. Ведаю одна гимназия 36-я, имя Ивана Мележа, и там полова класса только белорусская. С самими судами не выконывается закон об мовах. Белорусская ж державная мова. Как можно отмовлять ходайніцтва ведения справодства на державной мове? Марына Дамненка пакарала таксама штрафам на 1 750 000 рублёў удзельніка акцыі Васіля Такарэнку. Суддзя Лена Цалкова аштрафавала на 700 000 рублёў студэнта Алеся Вярцейку, які выпадкова далучыўся да акцыі. Разгляд адміністрацыйных спраў у дачыненні да сяброў БАШ Змітра Кармазіна і Алега Рыжкова перанесены на заўтра. Яны запатрабавалі адваката. Астатнія удзельнікі акцыі абароны роднай мовы чакаюць позву ў суд. Яшчэ раз нагадаю вынікі сённяшняга суду ў Гомелі. Удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага, аднаго арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. Сваімі развагамі пра стаўленне ўладаў і грамадства да роднай мовы мы папрасілі падзяліцца пісьменніка Уладзіміра Арлова. На земле больше за 3000 наций и народностей. Вы только коля 200 из них створили свои державы. Мы белорусы сирот их. Але мы б не имели сегодня державы, как не вдолели заховать белорусскую мову. Что як не мова могло б объеднать на початку 20-го стагодзя лепших представников нации, якія вернули белорусам годность народу державного. Что як не мова лучит нас сегодня, будет глядеть на свет уласными вачима. Гістарычны лёс нашай краіны склаўся так, што Беларусь не была і не будзе моналінгвістычнай. Але калі мы хочам, каб існавала наша дзяржава, мы павінны зберагчы мову. Сёння яна ў небяспецы, а значыць у небяспецы і гістарычная перспектыва Рэспублікі Беларусь. Той, хто сёння супраць беларускай мовы, той супраць будучыні нашай дзяржавы. Сваімі развагамі пра стаўленне ўладаў і грамадства да беларускай мовы дзяліўся пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз я прапаную паслухаць інфармацыю пра адну з нашых сённяшніх літаратурных праграмаў. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам прадмовы да зборніка Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім, развагі крытыка Анатолія Сідаревіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі» і гутарка з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Дом літаратара слухайце праз 23 хвіліны адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Я нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ўраду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам.

Вы же слухайте нас праз сателіт, а таксама на радыёхвалях кароткіх і сярэдніх. Чытайце тэксты ўсіх нашых праграмаў на нашым інтэрнэт-сайце, адрас свабода.орг. Я таксама нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны ў суткі, 7 дзён на тыдзень працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, агляд званку на свабоду ў нашых праграмах кожны дзень. Вы таксама можаце пакінуць нам свае SMS-паведамленне. Нумар для SMS-паведамленняў 391-22-24. Яшчэ раз нагадаю, тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефон для SMS-паведамленняў 391-22-24. А зараз я вас пазнаёмлю яшчэ раз з галоўнымі тэмамі дня, якія мы асвятляем у нашай сённяшняй праграме. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з затрыманым фігурантам справы 14 Арцёмам Дубскім. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Рэспубліцы Беларусь дзяржаўнае свята, дзень абаронцы айчыны. Беларускае войска на працягу апошніх месяцаў часта згадвалася ў нашых праграмах. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое цяпер знаходзяцца ў шпіталях. Дзень абаронцы айчыны Франак Вячорка правядзе ў баранавіцкім шпіталі для вайскоўцаў супрацьпаветранай абароны, а Зміцер Хвідарук у рэспубліканскім вайсковым шпіталі. Перадае Любоў Лунёва. Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Хвідарук застаецца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі. Сёння яму хірург паведаміць дату аперацыі. Зміцер Хвідарук апавёў. Здравіцца, вельмі добра. Вот недавно у нас час рыхтаваліся да правядзення 23 лютага. Многа розных канцэртаў было, камандаванне ўвесь час падыходзіла, запытвалася, ну як тебе Хвідарук спадабалася. Ну, то бок асаблівых праблем няма. У гэтай частцы якраз скажу, там, в прынцыпу, в асноўным жыццё ідзе па статуце ўвогуле. Што ну, амаль адсутнічаюць выпадкі нейкай дзедаўшчыны, дзеку на твае служачы. Па шчырасці вельмі не хапае, безумоўна, сяброў і вучобы, але так в асноўным не хапае часу, бо застацца ў арміі самому, там, напрыклад, памаліцца альбо ну, проста самому амаль немагчыма. Франак Вячорка праходзіць лячэнне і абследаванне ў баранавіцкім шпіталі войскаў супрацьпаветранай абароны. Ён кажа, што не мае прэтэнзіяў да медыкаў, якія намагаюцца эфектыўна лячыць салдат, але ўмовы ў шпіталі не спрыяюць хуткаму выздараўленню. Одна прыбіральня, ачко, горшая за Крысціноўскай, на 50 чалавек, адзін душ з паўхалоднай вадой. Прыбіральні дзірка, адчуваецца, што рамонт не рабіўся цягам гадоў 30-40 апошніх. Як толькі нейкую заразу падхоплівае адзін, то падхопліваюць усе іншыя. Як бы ні стараліся медыкі стварыць нармальныя ўмовы для нармальнага лячэння, яны не могуць, таму што ўлада проста не дае грошай. Франак Вячорка распавёў, як яму служыцца. Тут мне даюць пігулкі ад сэрца, ад гіпертаніі, а таксама я падчас апошніх дзён застудзіўся. Праз некалькі дзён, калі мяне выпішуць, то я вярнуся назад на службу ў МАЗР. Стасункі з начальствам, а таксама з іншымі салдатамі вельмі добрыя. Давялося стаць асаблівым адвакатам салдату, напрыклад, у МАЗРы. Варта было мне напісаць у інтэрнэт пра тое, што не працуюць зліўныя бачкі ў прыбіральні, як на наступны дзень сабраліся рабочыя, якія адрамантавалі ўсе бачкі. Пытанне, дзе гэтыя рабочыя былі апошнія паўтара года. Натуральна, усе салдаты палічылі гэта за маю перамогу, пасыпаліся ідэі, прапановы, скаргі. Ну, я думаю, што ў бліжэйшыя паўтара года, калі давядзецца служыць увесь час, буду змагацца за правы салдатаў, якія патрапілі на гэтую службу. Бацькі і сяброўка Івана Шылы наведалі хлопца ў Лепельскай вайсковай частцы. Іван перадаў бацьку паўнамоцтвы адстойваць свае інтарэсы ў судовых інстанцыях. Крысціна Самойлова апавяла, што Іван трымаецца бадзёра і на ўмовы салдацкага попыту не скардзіцца. Настрой у него, значна полепшився, ніяк він призвичаєвся вже до того, що з ним відбувається. Розповідав просто про армійські будні, чим вони там займаються, і виконанням бойової задачі. Батьки б сказали, що то рішення, яке прийняли у п'ятницю у городському суді Солігорську, то, що справа Івана буде перенакерована у Лепільський воєнний суд, вони будуть обскаржувати це тягом 10 днів. Нагадаємо, 7 лютого Іван Шилов, Рана Квячорка і Змітер Хвідарук прийняли військову присягу, не глядячи на те, що їх затримали кого дома, кого на вулиці і гвалтовно поодвозили у військової частки. Якою же повинна бути служба у білоруської армії? Обов'язковою, по призиві, як тепер, чи добровільною по контракті? На це питання відповідали городянські мінаки, з якими розмовляв Сергій Островцов. Хотілося б, звісно, щоб наші мужчини, підростаюче покоління, самі хотіли, як говориться, йти в армію, рвались туди, можна сказати. Ну, для цього треба, щоб, може бути, лучші умови якісь створювались, і вони не боялися цього. Не ведаю, як сказати. Може, такой і такой. Може, полгода хватит служить, как трохи научить, і все. А остатнє, ну, на професійній основі, а так, тільки научить. Все одно полтора года замного. Тому що, ну, самі знаєте, що какая армія. Больше забори красять. Лучше контракт, конечно. Да, я думаю, что больше обеспечена будет тогда белорусская армия, особенно солдаты ее. Ну, а что вы думаете? По контракту тоже. По контракту. Все уже за это, за контракт. Конечно, конечно. Как по-другому. Я вельми далекий от таких питаний. Вы не служили сами? Я служил 3 года в армии, 25 лет в милиции. Мне по состоянию здоровья сейчас не до таких питаний. Нет, ну я думаю, что должен служить, как бы, ну, срочную службу. Ну, не контракт. Конечно, обязательно. Я сам проходил его. Ну, уже белорусской или советской службе? Нет, белорусской. Белорусской то же самое, думаю, чтобы служить срочной службе. Срочно. Это по-любому. Это долг должен быть, ну, как бы... Да, обязаловка. Контрактные это за деньги, так? Для Беларуси, для страны. Зачем? Защищаешь свою же родину, правильно? Белоруссию. Война придет же, за деньги не будешь. Служба? Как в европейских странах, особенно в Литве, когда можно будет на выходные уезжать домой и нормальные отношения. Конечно, лучше контракт. Я вам скажу так, что большинство государств сейчас перешли на контрактную армию. Это добровольное, пожалуйста, но контрактное – это основное. Потому что основа – это контракт. Человек, который этим занимается всю жизнь, он будет специалистом. А человека, которого призвали на один год, извините, что с него за один год можно сделать? Ну, сейчас у нас полтора, но будет то год. За год вряд ли. Поэтому контрактная армия, она самая лучшая, самая удобная и самая дешевая, кстати, это во всем мире. Якою повинна бути служба у білоруської армії? Обов'язковою чи добровільною по контракті? На це питання відповідали жихари Городні. До цієї теми ми повернемося через хвилину. Відкрий свободу у інтернеті. Саме гостре питання. Саме недоступні особи. Саме демократичний сродок. Онлайн-конференції у інтернеті. Адрес свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода. Чи служба у білоруським війську повинна бути обов'язковою, чи добровільною? Гэтае пытанне мы сёння запропанавалі і наведнікам нашага сайту свабода.орг. З адказамі наведнікаў знаёміўся мой калега Ян Максімюк, ён зараз са мной у студыі. Ян, што пра гэта думаюць чытачы нашага сайту? Амаль усе, хто зяў удзел у гэтай інтэрнэтнай дыскусіі, сышліся на думцы, што Беларусь павінна мець войска на прафесійнай аснове, у якое прымаюць толькі тых, хто хоча ў ім служыць. І тлумачэнне тут амаль ва ўсіх аднолькавае. Калі чалавек робіць нейкую справу пад прымусам, дык наогул робіць яе дрэнна, або не так добра, як тады, калі б рабіў яе добраахвотна. Вось даволі тыповы адказ, які мы атрымалі ад наведніка з мянушкай «Пацыфік». Цытую. «З-пад палкі добрых вынікаў не дасягнеш. Калі чалавека прымушаюць граць на скрыпцы, ён не стане паганіні. Дасягнуць прафесійнага ўзроўню ў любой справе можна толькі тагды, калі чалавек сам імкнецца да гэтага». Яна, ці былі іншыя меркаванні на гэты конт? Два наведнікі сайту прапанавалі абмежаваць узброеныя сілы Беларусі ўсяго да нацыянальнай гвардіі, а адзін, які назваў сябе Чонкіным, увогуле прапанаваў скасаваць войска. Паводле яго цытую: «Калі будзе маленькая вайна, можам апрасіць вайсковую дапамогу ў НАТО ці Расіі. Гэта ў залежнасці ад таго, чым скончыцца цяперашні лібералізец. А калі вайна будзе з выкарыстаннем зброі масавага знішчэння, нам ужо ніхто не дапаможа, нават хлопчыкі Паўліченкі. Канец цытаты. Ян, вы самі служылі ў войску. Якая ў вас думка пра прымусовасць, добраахвотнасць вайсковай службы? Так, я служыў у польскай арміі генерала Ярузельскага і прысягаў бараніць сацыялістычнай Польшчы ў саюзе з іншымі сацыялістычнымі краінамі Савецкім Саюзам. Мне часам думаецца, а ці важна гэтая прысяга цяпер, калі Польшча стала капіталістычнай, а Савецкі Саюз дык і ўвогуле знікнуў. Ну, а што тычыцца пытання па сутнасці, дык я таксама лічу, што ў армію павінны ісці толькі тыя, хто хоча, і што за сваю службу ў арміі яны павінны атрымліваць прыстойныя грошы. Хоць я і не выключаю, што ў выпадку нейкай айчыннай вайны дзяржава мае права на папаўненне войска рэзервамі спасярод тых грамадзянаў, якім у войску служыць не вельмі хочацца. Дзякую, Ян. Я нагадаю, з Янам Максімюком мы абмяркоўвалі дыскусію на сайце свабода.орг на тэму, ці служба ў беларускім войску павінна быць абавязковай або добраахвотнай. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коратка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашу праграму эканамічнай тэмай. Бабруйскі завод машынабудавання, як і многія іншыя прадпрыемствы, не можа цалкам разлічыцца са сваімі працаўнікамі за студзень. А на Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі. Інфармуюць пра гэта рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды, запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік. Бабруйск. Найбуйнейшы на постсавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў, Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў на 43% аб'ёмы вытворчасці. Афіцыйныя крыніцы адносяць гэтае прадпрыемства да найгоршых па выніках студзеня. Пра прычыны даведваўся журналіст Андрэй Белагубаў. У студзені завод выканаў план толькі на 67%. У адміністрацыі неахвотна каментуюць становішча на прадпрыемстве. Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі. На заводзе працуе каля 1000 чалавек. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкамі заводу, гаворыць яго супрацоўніца. Сегодня стараемся еще 2/3 платить, хоть оплачивать какой-то простой тариф. Но сами понимаете, что мы платим кредитами. Управками твердять, что спробуют подлумашить коллективу ситуацию. В четверг мы провели собрание во всех подразделениях нашего завода. Ну, всем же объяснить невозможно, потому что люди, конечно, сегодня и кушать хотят. У людей бешеные долги. Это потребительские кредиты. Поводы супрацовницы правкаму, проблемы на российском рынку одразу ж перекинулись на Бобруйский завод. З ими сутыкнулися еще у кастрычнику. Сегодня где купить материалов? Где купить чугун? Где купить лом? Все комплектующие у нас сегодня российские. Поводы официальной информации, объемы вытворчасти на Могилевщине зменшились на 59 предприемствах с 192. На прадпрыемствах назапашана прадукцыі на 570 мільярдаў рублёў. Горадня. Бюджэтная і сельскагаспадарчая арганізацыі Гарадзенскай вобласці завінаваціліся жыллёва-камунальнай гаспадарцы ажно 32 мільярды рублёў. У разліках з камунальнікамі ўсё часцей ужываецца бартэр, паведамляе Міхал Карневіч. Адказная за разлікі абласной управы жыллёва-камунальнай гаспадаркі Наталя Сергіенка кажа, што грашыма цяпер не разлічваюцца з Смаргонскі, Ашмянскі і Ваўкавыскі раёны. Бюджэтныя арганізацыі і сельскахозяйственныя арганізацыі. Бюджэтных арганізацый 16 мільярдаў. Такая ж і па сельскахозяйству. Даўгі нарастаюць пераважна праз неплату за ваду, каналізацыю і ацяпленне. Спадарня Сергіенка кажа, што камунальнікі спрабуюць вяртаць даўгі самым розным чынам. Прыватнасці спрабуюць падаваць пазовы ў гаспадарчы суд, складаюць графікі выплаты даўгоў, а апошнім часам увялі ўзаемаразлікі. Ну, бартер, да. Тем более сейчас в связи с прекращением действия указа о порядке, а не денежной форме расчетов, теперь уже бартер как бы разрешен. Ёсць даўжнікі і сярод фізічных асобаў, але іх па вобласці, са слоў Наталі Сергіенкі, не так і шмат. Правда, яна распавядае, што ў вобласці маюць месца выпадкі, калі людзей за даўгі прымусова высялялі з кватэраў. Толькі ў студзені ў Гарадзенскай вобласці ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі пададзена 467 пазоўных заяваў да фізічных асобаў. Агляд эканамічнага жыцця беларускіх рэгіёнаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе ўдзельніца акцыі ў абарону роднай мовы ў Гомелі Марыся Тульзанкова. Сёння яе аштрафавалі за ўдзел у гэтай акцыі на 700 тысячаў рублёў. У доследах мы пагутарым пра эканомію ў камунальнай гаспадарцы. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, як яны эканомяць у сваёй кватэры. У начной свабодзе мы таксама раскажам пра тое, як жыве беларускі ветэран, які ў свой час патрапіў на знакаміты фотаздымак сустрэчы саюзнікаў на Эльбе. Пра тое, як Грузія змагаецца з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным з дапамогай музычнага конкурсу «Еўрабачанне», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Ігара Мухіна. Слухайце «Начную свабоду» о 22 гадзіне паводле менскага часу, а на чарзе выпуск навінаў адразу пасля яго «Дом літаратара».